negocjacji pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. W efekcie doprowadzić by to miało do osiągnięcia kompleksowego porozumienia pokojowego. Rada w wydanym komunikacie przesłanym do mediów wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w związku z kryzysem w Strefie Gazy i ofiarami śmiertelnymi ludności cywilnej po obu stronach. Wzywa do poszanowania prawa humanitarnego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonych regionów. Amerykańskie media podkreślają, że takie stanowisko Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest prawnie wiążące, ale jest odzwierciedleniem opinii międzynarodowej. Dodaje jednak przy tym, że członkowie Rady w ocenie tego konfliktu są mocno podzieleni. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sobota pod znakiem walk także na Ukrainie. Prorosyjscy separatyści starają się odbić swoje pozycje na wschodzie kraju. Siły rządowe w walkach z rebeliantami wykorzystują przeciwko nim lotnictwo. W ciągu dnia ukraińskie samoloty atakowały bojówkarzy 7 razy, zniszczyły około 15 pojazdów wojskowych. Separatyści ostrzelali posterunek wojska koło Mariniwki pod Donieckiem. Dwóch żołnierzy zginęło. Ranni trafiają do szpitali w sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim. Codziennie przywożonych jest kilkudziesięciu żołnierzy. Lekarz ze szpitala obwodowego w Dniepropietrowsku, Jurij Skrebec, mówi, że jest pod wrażeniem odwagi walczących. Ci, którzy są świadomi, niczego nie żałują. Mówią, że nawet jeżeli by wiedzieli wcześniej, że będą mieli takie rany, i tak by bronili swojego kraju. Trwają walki pod Zelenopolem w obwodzie ługańskim. Bojówkarze starają się o kontrolę nad tym rejonem, ponieważ graniczy on z Rosją. Moskwa cały czas przekazuje separatystom pomoc osobową i techniczną. Przejścia graniczne są ostrzeliwane z obydwu stron. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Podkarpacie i Małopolska zagrożone wielką wodą. IMGW wydał najwyższe ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. Przez ulewy i burze na południu Polski gwałtownie przybierać może poziom wód w rzekach, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oczywiście właściwe służby monitorują cały czas sytuację. W tej chwili nie mamy informacji o jakichś takich bardzo poważnych zdarzeniach. Oczywiście zdarzają się podtopione piwnice, no wszędzie tam, gdzie jest taka konieczność, to strażacy, właściwe służby lokalnie pomagają mieszkańcom. Najwyższe ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje także w Małopolsce. Prognozowana wysokość opadów najwyższa może być w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim. To jest od 60 do 100 ml. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje także w województwach świętokrzyskim i lubelskim. Teraz o niezwykłym zjawisku. Tej nocy na całej kuli ziemskiej będzie można zobaczyć tak zwany superksiężyc. Srebrny glob będzie wyglądał, jakby był większy i jaśniejszy niż zazwyczaj. To dlatego, że księżyc jest w pełni, a ponadto znajduje się w perygeum, czyli w najmniejszej z możliwych odległości od Ziemi. To sprawia, że tarcza superksiężyca może wydawać się prawie o 1/3 większa i nawet o 14% jaśniejsza niż zwykle. Kolejne takie zjawiska 10 sierpnia i 9 września. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zajrzyjmy jeszcze na mundial. Od drugiej minuty Holandia wygrywa z Brazylią 1-0. Bramkę z karnego strzelił Robin van Persie. To był serwis trójki. Jutro mniej deszczu i nieco cieplej. Padać może na Pomorzu, Mazurach i na Suwalszczyźnie. I tam 22 stopnie. Poza tym 23 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsz. Patronat medialny – program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 22 w zastępstwie Mariusza Owczarka w audycji bardzo subiektywnej kłania się Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Thank you. duet Evo Revo i Boy w Warszawie na początku naszego spotkania. Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jak Państwo wiedzą, dziś program trzeci prezentuje muzykę tylko i wyłącznie polskich artystów. Po drugie, Evo Revo to przedsięwzięcie realizowane m.in. przez Igora Pudło, który poniekąd będzie najważniejszym bohaterem pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym bowiem przypomnieć kilka nagrań z jego dorobku, tak więc sięgniemy po muzykę pisaną wspólnie z Magierą właśnie w Evo Revo. Przywołamy także w dwie solowe płyty Igora zawarte w Boksie. I oczywistym jest, że w tym układzie musi również pojawić się Skalpel. A będzie to rzecz nietypowa, bo pochodząca z koncertu wrocławian, do którego doszło w tym roku w Berlinie. Z kolei w drugiej godzinie naszego spotkania proszę się spodziewać artystów wydających swoją muzykę w małej polskiej oficynie You Know Me Records. Żeby jednak wprowadzić nieco urozmaicenia w plan audycji bardzo subiektywnej, sięgam teraz po płytę, która przyszła zupełnie niespodziewanie, bo absolutnie na nią nie czekałem. I okazało się, że jest jedną z tych odtwarzanych w wolnej chwili chyba najczęściej. Sam jestem zdziwiony tą sytuacją. Przyznam nawet, że już od dawna żaden polski wokalista nie dostarczył mi tak wielu emocji i przeżyć wywołanych zarówno tekstami, jak i muzyką. Mało tego, przyznam się Państwu, że na tej płycie są momenty, przy których najzwyczajniej się wzruszam. Zabierz mnie obojętnie gdzie, proszę zabierz mnie obojętnie gdzie. W rzece słów oto czystych mów pożeglować chcę obojętnie gdzie. Nieważne w którą stronę, niech mnie niesie ślepy traw. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych spraw. Plączą kurs prądu w ścieżce. Dziadku, pyta wnuczka, jak to zrobiliście, że pół wieku jesteście z babcią? Bo kiedyś wszystko się naprawiało, a nie wyrzucało na śmieci. Uparcie we dwoje, płyńmy wciąż w przód. Z odwagą i spokojem, choć chcą splątać kurs prądy wściekłych wód. Tomasz Makowiecki, Zabierz mnie. W programie trzecim Jegomoizm, wydany w zeszłym roku. Płyta wielowarstwowa, album z dużą ilością den i wieloznaczności. Płyta, którą wciąż odkrywam i której ciągle się przyglądam. Moizm, czyli nowe otwarcie w życiu Tomasza Makowieckiego. Płyta najlepsza, bo bezkompromisowa i taka, która w pełni przedstawia artystę. Szczerość i autentyzm jest jej w moim przekonaniu najważniejszą i najbardziej widoczną cechą. Moizm. A na niej Ostatni brzeg z gościnnym udziałem Władysława Komendarka i Józefa Skrzeka. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień i kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż. Jest prawie tuż. O czym jest ta płyta? Wiesz co? O czym jest ta płyta? Ty jesteś w ogóle pierwszą osobą, która mi zadała to pytanie. Ta płyta jest w dużej mierze o samotności, o miłości, jest też pewnego rodzaju takim zdjęciem w ogóle tego, co się chyba wydarzyło przez ostatnie parę lat w moim życiu. I nawet, kurczę, nie zastanawiam się, o czym jest, tylko czym jest. Chyba jest mną po prostu. Chyba jest mną po prostu. Jak to jest, że człowiek przez lata robi płyty miałkie, aż tu nagle taka perła? Moizm, a z niej Ostatni Brzeg i Ostatni Brzeg 2 powstały z udziałem Władysława Komendarka i Józefa Skrzeka. W bardzo subiektywnym spotkaniu czas na porównania. Ten charakter pisma z pewnością znany jest słuchaczom programu trzeciego. Tym piórem, drodzy państwo, pisze Igor Pudło i opisuje oblężony w 1945 roku Wrocław. Po jego rękopis z kolei sięgnął Agim J. Lili, posługując się już drukiem. Alarm. Za nami w oryginał i teraz pora na wersję zremiksowaną. Alarm i zaalarmowani w nocy mieszkańcy Wrocławia. Tak było w 1945 roku, kiedy szła Armia Czerwona. Igor Boks przywołuje tę historię na płycie Breslau, ale czyni to bez słów. Niepokój i lęk wszechobecne są na tej płycie. Muzyka niczym szkic wykonany piórkiem. Z zamurów wyłania się teraz czołg. Tank to tytuł tej kompozycji. Obok wszelakich panter i tygrysów Niemcy, jak państwo wiedzą, dysponowali też Goliatami, co nie umknęło Igorowi przy przywoływaniu tej historii. Z roku 2010 w programie trzecim Goliat, umieszczony na albumie Breslau, debiutanckiej płycie Igora Foxa z 2010 roku. I minęły dwa lata, a Igor stworzył drugi album. I przyznam szczerze, być może czasem też państwo tak mają, że są takie płyty w mojej kolekcji, które najzwyczajniej muszą poczekać. Ale to chyba dobry czas, żeby raz jeszcze zastanowić się nad tym albumem, który na początku wcale nie chciał dobrze brzmieć w mojej głowie. Wyczuwałem jakieś takie napięcie i podenerwowanie, kiedy słuchałem tego drugiego albumu Igora. Przed państwem Dream Logic. Do you like dancing? I hate it. But why? Probably because I'm not able to dance. Why don't you learn? We'll be right back. Na zakończenie pierwszej części naszego spotkania płyta, do której dojrzewałem 2 lata. Dream Logic i Igor Box w Trójce do godziny 23. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Holandia bliżej brązowego medalu piłkarskiego mundialu. Prowadzi z Brazylią 2-0. Izrael odpowiada na ostrzał Tel Awiwu. Lotnictwo zbombardowało Strefę Gazy. Są ofiary. Park atrakcji poświęcony małemu księciu otwarto we francuskiej Alzacji. Na razie bliżej trzeciego miejsca Mistrzostw Świata Holendrzy. Pomarańczowi prowadzą z gospodarzami Mundialu Brazylią 2-0. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu na stadionie w Brazylii. Spotkanie świetnie ułożyło się dla Holendrów. Już w trzeciej minucie karnego wykorzystał Robin van Persie. Na 2-0 w 16 minucie podwyższył Dali Blind. Na wyrównanie Canarinhos mają 45 minut. 15 Palestyńczyków zginęło w wieczornych nalotach izraelskiej armii na Gazę, podały źródła palestyńskie. Prawdopodobnie celem ataku był dom szefa miejscowej policji. Naloty były odpowiedzią na wcześniejsze zbombardowanie przez Hamas Tel Awiwu oraz południowego Izraela. Na sam Tel Awiw poleciało co najmniej 8 rakiet. Izraelska armia wezwała tymczasem do ewakuacji mieszkańców północnej części Strefy Gazy. Obserwatorzy oceniają, że może to oznaczać początek ofensywy lądowej. Wojciech Cegielski. W Tel Awiwie syreny słychać było dwukrotnie. Hamas twierdzi, że wypuścił w kierunku miasta 10 rakiet, choć izraelskie media mówią o co najwyżej 8 pociskach. Co najmniej 3 z nich zostały przechwycone przez system żelazna kopuła, inne spadły w niezabudowanym terenie. Część osób pochowała się w schronach, choć media informowały, że niektórzy mieszkańcy mimo ostrzeżeń spokojnie spacerowali bulwarami nad brzegiem morza. Nie ma informacji o ofiarach, choć służby medyczne musiały udzielić pomocy kilkunastu osobom, które doznały szoku. Po pół godziny na ulicy Tel Awiwu znów wróciło normalne życie. Wiadomo już, że był to największy atak na Tel Awiw od czasu wojny z 1948 roku, kiedy miasto zbombardowały egipskie samoloty. W tym samym czasie na ulicach miasta Gaza ludzie wyszli na ulicę i cieszyli się z ataku na Tel Awiw. Nad miastem widać było sztuczne ognie. Równocześnie izraelska armia rozpoczęła kolejne naloty na Gazę. Prawdopodobnie myśliwce chciały uderzyć w miejsca, skąd islamiści strzelali pociskami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wieczorem Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała Palestyńczyków i Izrael do natychmiastowej